Частка 13. Ода сонцу. Пасадзіўшы жанчыну на плячо, ён нёс яе цераз рэчку, а пасля ў гору на спадзісты шумна-зялёны ад траваў адхон. Ён мог так несці яе вечна. Сонца ўставала за гарамі. Рукі жанчыны, якія ён трымаў сваіх, былі ад ягонных прамянёў медныя. Яе ён мог несці вечна. Нейкая вызваленая, нованароджаная сіла перапаўняла ягоныя рукі, плечы, якім было так лёгка, нібы крылы выраслі на іх, мускулы грудзей, што дыхалі, як кавальскі мех. Лёгкія ж распірала ад духмянага густога ветру з джунгляў, ад празрыста-халаднаватага павеву з гор, і сталёва нястомна спружынілі ногі, несучы яго і яе насустрач сонцу. Пусті, стоміся, я, ён пабег у гару, і Амур, які не без падстаў меркаваў, што гаспадар з'ехаў з розуму і ўвогуле ўхваляў гэты новы стан, з вясёлым рыкам кінуўся за ім, робячы выгляд, што хоча хапаць яго за пяткі. «Пусці!» – замест адказу ён падкінуў яе высока. «І яшчэ раз! Сонца!» «Сонейка! На! Ну, пусті! Ну, калі ласка! Выкуп! Самы моцны пацалунак на свеце!» Ён спаймаў яе і трымаў на ўзнятых руках. Зверху, з блакіту, яна глядзела на яго дзіўнымі суцішанымі вачыма, бачыла растрапаную чупрыну, бліскучыя вочы, ашчэраны, белазубы рот. «Я сама!» Яна сціснулася ў яго руках, заплюшчыла вочы і асцярожна дакранулася вуснамі да яго рота. Дзіўнае пачуццё сваёй безабароннасці і адначасова сваёй улады над ім поўніла яе сэрца, нестерпна гарнула да яго, нараджаючы пачуццё адданасці і ціхай пакоры. Вялікі свойскі звер, накшталт слана ці ручнога мядзведзя, незмерны сілаю, мог бы зрабіць усё, што хацеў, толькі баіцца сваёй сілы. Шкадуе, слухаецца аднаго позірку. І правільна, хіба я не ягоная? Ішлі сцежкай, вялікія ў метр вышынёй стаялі на дрэвах дуплянкі. Дзеля каго? Дзеля самых прыгожых на свеце птушак, дзеля качак-мандарынак. Пацалуй мяне. А хто то блакітны лётае над чазеньямі? Сіні салавей, пацалуй мяне. Яна нібы не магла напіцца сонцам і яго блізкасцю. Чароўна, велікапышна спяваў лясны каменны дрозд сваю апошнюю ў гэтым леце песню. Флейтай свісцеў разнатраўе кітайскі чорнагаловы гівал. «І ўсё ж тайга амаль маўчыць», – сказала яна. «Паслухаў бы ты яе май». Пусцее ўсё. Нават даурскія ластаўкі цягнуць на поўдзень. Маленькая шэрая птушка пырхала перад імі. «А гэтая?» Сходнеазіяцкая соўка. Ліў. Яна чараўніца. Адводзіць шукальнікаў ад жэньшэня. То чаго яна нас адводзіць? Хіба мы ідзём на жэньшэнь? Хочаш? Раптоўна захапіўшыся, сказала яна. Я ведаю дзе. Колькі хочаш, пакажу табе. Хачу, сказаў ён. Вось гэта пачынаюцца яго сваякі. Аралеевыя. Элеўтэракок, аралія кантынентальная. Он чорныя ягады разам. Гэта акантапанакс. Скупна цветны. А он то заманіха. Лістота як вінаград. Лацінскае імя ў яе прыгожае. Эхінапанакс элятум накаі. Столькі ведаеш, што страшна цалаваць цябе. Ён пацалаваў. Яны ішлі і разважаліся тым, што прыдумвалі адно аднаму новыя прафесіі. Нам міністра сельскай гаспадаркі па пагалоўю чорных махаонаў. Прадстаўнік леапардавых інтарэсаў УААН. Пажыццёвы старшыня вялікай лігі суфражыстак антыфізікаў. Сіні барада ў касмічным маштабе. Вялікі пажыраціль жанчын. Северын зарагатаў. Хіба гэта прафесія, гэта лаянка? Ну і атрымай. Ён ішоў і любаваўся ёю. Невядома, па якіх прыкметах знаходзіць нейкія травы, схіляецца, асцярожна выкопвае з коранем, шукае, працуе, схіляецца, напружваюцца моцныя стройныя ногі, выгінаецца, як лук, тонкая паясніца, падаюць валасы. Яна падбірае іх тыльным бокам кісці, адвечным і ўсё ж толькі сваім рухам. Вечна. Вечна глядзець. І ён глядзеў. Глядзеў так, што яна раз-пораз падымала на яго пастражэлыя вочы, сінія. Яны ў такія імгненні цямнелі. «Стаіш», – думала яна, – «і немагчыма пайсці ад цябе з тваёй чыстай цэльнасцю і сілай». «Хіба ўцячы?» Не хочацца, немагчыма, нельга абразіць цябе за гэтую тваю наіўнасць, дзякуючы якой ты нічога не зразумеў. І зараз не разумееш, не прачуваеш. Нельга так адразу, не аддаўшы ўсяго. Боже мой, увесь залаты ад гэтага сонца, увесь раскрыты насустрач яму і мне, як хутка ты акрыяў. Я зраблю так, каб ты назаўсёды застаўся такі, любы мой, добры, харошы. Яны падымаліся да нагор'яў. Уначы тут, відаць, было халадней, і таму траплялася болей вінна-чырвонай, ржавай, палымянай, лілаватай і пяшчотна-залатой лістоты. Але цяпер гарачыня і задуха панавалі над светам і павявала з нетраў нейкім праным, дзівосным, нетутэйшым водарам. «Ліяны пахнуць», – сказала яна, – «джунглі». Яны ішлі да гэтых джунгляў праз паляны, на якіх сярод белага дня зіхацеў месячны бляск, блакітны, срэбны, таемны. Это варушыліся серабрыстыя султаны міскантуса чырванеючага. Без краю дрыжала на палях месячнае мора. У раптоўным амаль вячэрнім цяні ад сопак насунуліся джунглі. І гэта сапраўды былі джунглі, а ніякая не тайга. Саракаметровыя калоны дрэў, змрок і буралом, рэдкія плямы святла, буяны дзікі падлесак, чорныя, сабраныя ў шары плады Элеўтэракок, медная лістота вінаграду, шызаватыя, нібы запацелыя гроны яго, вежы дрэў, і на іх вісяць, аплятаюць, душаць, шалушацца, як маладая вясновая, як маладая сасновая галіна, тоўстыя са сцягно дарослага чалавека, удавы ліян. Всё заблытана імі, всё перавіта, змеі, змеі, бясконцыя дравесныя змеі, падымаюцца да вяршынь, перапаўзаюць на суседнія, звешваюцца, і ліянная лістота драбніцца толькі ў самых верхавінах лясных волатаў. Перахопліваюць святло, сціскаюць, уюцца, плятуць, часам забіваюць. Вон стаіць сухі аксаміт, а там сухі кедр. Цягнецца, цягнецца да сонца актынідыя з мядова-салодкімі пладамі. Цягніся, ліяна, ніхто не будзе сякаць цябе, каб адабраць плады, калі ўпадзеш на зямлю і кінуць, абабраўшы. Папараці, эпіфіты раслі ў трэшчынах кары, сакавіта зеленелі ў плямах святла, пунцавелі на ліянах лімонніку гроны ягад. На ствалах зваленых гіганцкіх кедраў раслі падушкі нейкіх дзіўных грыбоў, пяшчотнейшыя, белыя і слаба ружовыя, галіністыя, як каралы, і такія самыя ювелірныя на выгляд. «Зрэш іх», – сказала жанчына. «Нельга, можна. Хутка халады. А на што?» «Будзе вячэра, як у імператара. Это рагацікі або кітайская лапша. Дзеля іх загубілі больш кедраў, чым на пабудову гарадоў. У Кітаі яны каштавалі ледзь не на вагу золата. І вось за мяжы прыходзілі кітайскія арцелі, валілі самыя тоўстыя дрэвы, чым старэй, чым таўсцей, тым лепей. Даўжэй гнісці будзе, больш гадоў будзе існаваць плантацыя. І як драўніна закісала, падсаджвалі на яе грыбніцу вось гэтых грыбоў, а яшчэ ільмавікоў і мядзведжага вуха. Пасля праз год прыходзілі і збіралі». Бодрыс асцярожна збіраў грыбы, прахалодныя, з дзівосным запахам грыбной сырасці, як у баравікоў. Гражына разграбала кіем траву, шукаючы нешта. «Слухай», – сказаў ён, – «знаеш, што я ўспомню? Як мы будзем старыя, праз тысячу год. Ну, вось гэта». Цябе ў гэтых джунглях, змеі ліяну, вінаград, каралы рагацікаў, я ведаю, я таксама. Рэчка сплывала са скалы ў глыбокую вадабойную чашу, свежым струмком падала на іхнія галовы, зіхацела вясёлкавымі кроплямі на гарачых ад сонца плячах. Яны ляжалі, успёршыся грудзьмі на край чашы і цягнулі рукі, стараючыся спаймаць за вушы сабаку, які ўладкаваўся б прыступкай ніжэй, таксама ў чашы ляжаў раскошна адзін. Амур ляніва агрызаўся, і яму таксама было добра. Схіляліся да іх зялёныя непралазныя сцены дрэў, і ліяны спускаліся з іх і варушылі пабегамі над галовамі людзей, нібы хацелі спаймаць.